أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. صدق الله العظيم. سورة النور اتلسما سپارا اور 13 نمبر آیات. لولا جاؤوا علیہ بأربعة شہداء. عائشہ بی بی پاک آلا منافقانو ددروغ یو الزام لگولے اور داغے صفی اللہ پاک اکرلا. مدے آیاتن کے داعشی بھی بی براعت تا قیامتا داغے صفائی اللہ ذکر کرے گا. لولا جاؤوا علیہ بأربعة شہداء. درے آیات پڑوں بنے جملہ کے دا تلقین میں دا سے قسم خبر مشہور کولو والو بارک مسلمانانو لپکاری چی دا دوی دا خبر مخ کے رسولونا مخ کے دا اغی پدے مطالبہ دا دلیل تیو کی چی تاسو دا کما خبرو کا پدے سے دلیل شتا بے دلیل دا خبر خوروا ما مسلمانانو لپکاری جدا تاسو سری نه تپوس کی چې تاسو سره په دې خبره څه دلیل لې څلور گواهان د سره شته نو که څلور گواهان د سره وي نو دروغجنې دا خبره مخکې مه زیاتوه. نو عبدالله ابن ابی ابن سلول رئیس المنافقین چه دا خبر خورک للا و دا ساده مسلمانان ولی دا منافق پا خبر کرا لن دی مسلمانان لپا کارو چی و تیج سلور گواهان چه سلور گواهان نیشتا نو دی دروغ جنن نو دا خاموش کول پا کارو او پا دبانلی دا دروغ و دا خبر کول پا وجه حد قذف جاری کول پا کارو. لیکن اللہ حکم نے کہ دل زنا نسبت پہ چاہتاو کو سلور گواہان لرا نوستن نو پتا بانے با حد قذف با کنزل صدا اتیا کوڑے جاری کی. بلا خبر پکدار چیر مسلمان شان دارے کہ دا سے فضل خبر نہ کئی کہ داغے حیث پیدا نہیں خصوصاً پدا سے کار کے کہ پا مسلمانان الزام راضی اعتراض کر راضی یو مسلمان دا بل مسلمان خلاف دا عیب او دا گناہ خبر کئی نو یو مسلمان دا بل مسلمان خلاف دا عیب دا گناہ شہادت صرف اگر وقت کے کولی شی کہ پا دے خبر باندی دا گناہ دا بے حیائی مخنیوے مقصد وی نو چھے چا سرا سلور گواہان نیو دے دا سے قسم خبر دا خلے نو باشی نو دا دا پا دے کلام کے اصلاح دا معاشری نشتا نیتے پا کے نشتا اسے بدنامی کولی نو بیا دل سزا ورو کول پکاری کہ پیدا پا کے نشتا نو دا خبر مخ کے ولی زیادے مسلمان نہ پکاری کہ پا مسلمان بانے نیک گمان کئی بد گمان نہ کئی مسلمان بپا مسلمان خگمان کئی پیغمبر علیہ السلام تا چدا خبر رو رو سیرا چدا منافق ہوئی چی عائشی بی بی بانے دا سدا چی خبر آن پیغمبر علیہ السلام او سا نیک گمان کئی نا فرمائی ما علمت علی اہلی الا خیرہ ما تا خدا خل کور بندیان جی کہ دا خیر نا غیر بلا خبر نا معلوم کہ تا دا شر خبر خواہی کے نوا دا حسن زون پیغمبر علیہ السلام دا اللہ پا حکم عمل کئی کہ ظن المؤمنین خیرا پا مؤمنان نیک گمان کوا ما لن تراہ شر را پیغمبر علیہ السلام چتا پل کور کے بد نولی دلے وی ما خطر اسا پور دا خیر نا غیر سلی دلی ندی نو دے خبر ہے کہ اللہ پاک خیر مسلمانانو لورکا اگرچہ پظاہر خدا دا دروغ یو عظیم طوفانو تو دے کہ مسلمانانو اللہ خیر ورکا کنز المار الزام لگے ان کی اغیط سزا میں لے اسلا اور عائشہ بی بی اللہ پاک اکرلا تر قیامت پورے داغی صفائی پر قرآن چلا رہا لولا جاؤ علیہ بے اربعۃ شہداء ولدی نرا وصل پدے خبر باندے بے اربعۃ شہداء سلور گواہان عبداللہ ابن ابی منافق ذکر دا الزام والا خبر کولا نو پدی خبر سلور گواہان ولی نرا وصل اور چی وصل نشتا نو بیا فاسق دے کاذب دے فَإِن لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ كَمْ وَقِتِ بِيرَا نَوَصِلْ فَلُورْ شَاهِدَانِ فَأُولَائِكَ عِنَّ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ فَسْ دَا كَسَانْ دَا اللَّهِ پَلِي اُمْ بِي دَرُغْ جِنِّي فَإِن لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَسْ كَلَكِ بِيرَا نَوَصِلْ فَلُورْ شَاهِدَانِ فَأُولَائِكَ پس دا کسان عند اللہ دا اللہ پنیز بانے ہم الكاذبون ام بی دروغ جلی ولولا فضل اللہ علیکم کچر نوے فضل دا اللہ پتاسو بانے ورحمته او دا اللہ رحمت در بانے نوے فی الدنیا والآخرہ فا دنیا و پا آخرت کے لمسکم فی ما خام خام مسکر اتاسو لرا فی ما پا آغی خبرو که افتتم فیهی که تاس پا آغی که داخل شوی نمسکر بو تاس لرا عذاب عظیم دیر روی عذاب خود پیغمبر علیہ السلام ترمخ اللہ بچ کرلے دا عذاب لے بچ کرلے که دا پیغمبر علیہ السلام خاطر پچنوے اس بندیس تو نابود وے مخلصینو پچے توبہ ویسلہ الله ولا خطا معاف کړه کچه په مخلص د الله رحم نه وي لکه د منافق به تر قیامت عذاب عظیم کې مبتلا و او په مخلص د الله فضل شو الله معاف کړه اذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم اذ تلقونه بألسنتكم تلقونه تلقى يون خبر أغشتل بلت أوري یورا تپوس کے رسانے خبر سنگ اگر توکی پہ بل توکے بل توکے یورا یورا تپوس کے بل دا بل نو خبر نقل کئی نو دی واقعہ کے ہم بغیر دلیلہ خبر اولے دیشوا او مخش خورے دیشنا منافقان خبر خورونا بلا تحقیق اس تلقونہو بی السنتکم فکم وقتی تتاسو اغشتل دا خبرا فقبل جو ببان لی و تقولون بی افواهکم او تاسو قد اخبل اخلو ویل ما اغ خبرا لیس لکم بیه علم چی تاسو تقاقی بد علم نو بلا دلیل خبرا مقی خورا ولا و تقولون او تاسو ویل بی افواهکم فقبل اخلو ما اغ خبرا لیس لکم بیه علم تتاسف الطالب أن يعلم نو خبر درتنو وتحسبونه هينا تاسو قنل دي خبر لرا معمولي دا معمولي خبر قنل ومعمولي نوا وتحسبونه هينا دي خبر لرا تاسو قنسبك أو آسان وهو عند الله عظيم خدا اللہ پنی دا خبر دیر لو یا خطرناک وا بعد مرکر دا معمولی خبر گنلا جسنگ اوریدا مخی بل تر رسولا نو دا اللہ پنی زبان دا گناہ دا بے دلیل بے تحقیق دا سے خبر خورول گناہ دا بل مسلمان تفه تکلیف رسی رسوائی ایکی گی لاغا چم تنشی که دا خلق پا سوئی که و بنده پاکوی دا خلق و پاکی غلطی خبری کی ولولا اسمعتموه قلتم ما يكون لنا ان نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم ولولا اذ سمعتموه ولنا اذ سمعتموه كم وقت تبقاس وورد دا خبرا قلتم لولا قلتم ولن نويدا خبرا ما يكون لنا مغلا مناسب نبي ان نتكلم بهذا كمن دا خبرا اكو سبحانك يا الله تفاكي هذا بهتان عظيم دا خو ډېر لوی بهتان دی او دروغ دی چې کله دا افواه درته راورسېدله نو ولې د ژبې نه دا خبرې راووتلې دا خبرې جایز نه وې بلکې داسې پکار وو چې سبحان الله الله پاک هذا بهتان عظیم خو د دروغو یو طوفان دی چې ظالمانو شیطانانو جوړه کړې ده یعنی دا سی خبر که تاسو تا سی تراشی نبلا تحقیق خوروا ما چه سوک دا ترچا خلاف خبر اکی غیر دلیل دا سرشتا خلق وینو ندا وینو دا خطرناک دا شیطانی خبر اما یا سری نولی پی جنده من اپا آقا ویلنو او دا سری سوک دی من پی جنده امنا او دا سی پی یقین که او مخی خبر خوره دا چې پیژنې نه د شیطانو د شیطانت خبره تعالی راوړله نو قابل اعتماد هم نه دی ستا پیژندګلو هم نه دی او ته د هغه خبره خلکو ته خورې دې ته شیطانت وایي او اغبم دروغ جنی خوش تاوری دا تی خلکو تاینا تم دروغ جنی کفا بالمرء کذبا دیو سری دروغ جن که دو دا پار دا خبر کافی دا ان یحدث بکل ما سمع خوش کم ووری ناغ بیا بلده تا گئی بلده تیرس ای دا دروغ جن که دو دا پار دا بس کافی ولولا استمعتموه ولنقسم وقت تاسو وورد دا خبرا قلتم ولتاسو نري ما يكون لنا من لمناسب نري ان نتكلم بهذا كمن دا خبر اوكو سبحانك يا الله تفاك دعيبننا هذا بهتان عظيم دا عظيم بهتان لي مومن باندې نیک گمان کوا دا خصوصا په پیغمبر علیه السلام خو د امت ایمان دی نو د پیغمبر علیه السلام بیبیانې هغه امهات المؤمنین د امت میندې دي نو خپلو میندو پسې بدې ردې وایې داسې به څوک وي چې خپلې مور پسې بد وایي د دې منافقانو ام المؤمنین پس خبر اکڑی تو دا پیغمبر علیہ السلام زڑی خفا کو مناسب ندی چی دا خبر اشا کری پیغمبر علیہ السلام دا تمام مخلوق نغور ری او دا تمام مخلوق نزیاد پاک ری او اغل چکنی بی بیان اللہ مقرر کری دا تمام جہان دا بی بیان نپاکی دا تمام جہان بی بیان کہ پاہے کہ سونا نیکانے پاکانے وے خدا کے طول نہ زیادہ نیک و پاکا نہ پیغمبر علیہ السلام دی سبحانکا ھذا بہتان عظیم یا اللہ تپاکے او دا خو دیر عظیم دروغ دی یعظکم اللہ اللہ پاک تاسو تا نصیحت کی تاسو پویئی ان تعودوا لمثله ابدا اللہ تعودوا ستاس واپس راتک ان کے لمثله دا سے خبرتا ابدا چرے ہم اسم کرے رکھو گورے دینا پس مقاب جا ان کے یعظکم اللہ کو یہی تاسو ان تعودوا ستاس راتک دوبارہ ان کے لمثله دا سے خبرتا ابدا چرے ہم ان کنتم مؤمنین کچر تاسو مومنانی که مومنی نبی آداز خبری ونکی تم منافقانو پچل ولکی گیر نشی ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشتا ان الذین بیشک اغخلک یحبون سیغوی محبوب گنی ان تشیع الفاحشتو کہ بے حیائی او بدکاری خورشی فی الذین آمنو فا اغی خلقو کچی ایمانی رو رلے فا مومنانو کی بے حیائی خوری لهم عذاب علیم اغی دا پار دردناک عذاب دے فی الدنیا فا دنیا کے ہم والآخرہ او پا آخرت کے ہم کم خلق کہ غواری کہ پا مسلمانانو کی بے حیائی خورشی ان الذين يحبون بشك اغا خلق شاوي محبوب غني وخي ان تشيع الفاحشة جبي حياي خورشي في الذين آمنوا اغي خلقو كي ايماني روڑي وي فمومنانو كي بي حياي سو قرر غواري مراغي دفار سسرا لهم عذاب أليم داوي دفار عذاب دے دردناک فی الدنیا پا دنیا کے ہم والآخرت او پا آخرت کے ہم پا دنیا کے ہم فی الدنیا دنیا کے ہم والآخرت او پا آخرت کے ہم پا مسلمانانوں کے چسوک پا ہر طریقہ بے حیائی کو رہی بس دقی کسته په دنیا کې ورکه اعلان ورته وکړه چې تا دپاره عذاب علیم فی الدنیا والآخره، اوم به دنیا کې دردېږي اوم به آخرت کې دردېږي. څوک چې په دنیا کې په مسلمانانو کې بې حیایي خورئ نو دی به دردمن د دنیا نه وي او قیامت کې به هم دردمن وي. اوس دا قسمه خبرې کول او دا خبرې مشهورول دا په مسلمانانو کې بدکاری او بې حیایي خورئ. نو قرآن پاک د بې حیایۍ مخنیوو دپاره انتظام کړی دی. اول دا چې دا قسمه غلطې خبرې مه کوئ مه خوروئ، او که خامخا خورئ خبره نو بیا د شریعت په قانون ځان پوه کړه، بې دلیله خبره مه کوه. دلیل باندې خبره وکړه نو چې دا چاته نسبت د زنا کې نو برسر عام به هغه ته د شریعت سزا ورکړی شي، مخنیوی به وشي د بې حیایۍ. او چې کوم ځای کې دلیل شرعي در سره نه وي نو د بې حیایۍ خبرې مه خوروه. په دې د مسلمانانو معاشره ډېره خرابېږي. په دې اخبارونو کې چې کله کله دا روانې خبرې راشي نو دا اخبارونو والا هم بې حیایي خوري. نوجوانو فلانې او فلانې لاړله، دا خبره ولې اخبار له ورکې؟ نو دا قسمه خبرې چې دا نوجوانان ګوري چې فلانې لاړه او فلانې لاړله بله راسته سزا رانه نه پدې، نو د دې نوجوانانو زړه کې راشي اصل څوک سزا نه ورکوي. نو دا خبره اخبار کې ورکول دا بې حیایي خورول دي، دې دپاره عذاب علیم. يعظكم الله، الله تاسو پوهیږي نصیحت درته کوي، تاکید حکم درته کوي. الله تعودو ان تعودو، الله تعودو چې تاسو دوباره راتګ اونې کې لمثله دا قسم خبرې ته ابدا چره هم ان کنتم مؤمنین، که چېرې تاسو مؤمنانې. ويبین الله لكم الآیات، الله درته خپل آیاتونه بیانوي ولې خبرې درته بیانوي. والله علیم حکیم، الله علم والو حکمت والا دی. ان الذین بیشک اغه خلق یحبون ان تشیع الفاحشه، چې هغوی خوښوي چې د بې حیایۍ خبره خوره شي. فی الذین اغه خلقو کې آمنو چې ایمان یې راوړی دی، لهم عذاب علیم، دی دپاره عذاب علیم دی. فی الدنیا په دنیا کې، والآخره او په آخرت کې هم، په هر طریقه چې بې حیایي خورېږي نو مسلمان له پکار دی چې د هغې مخنیوي وکړي په هر طریقه کې وي، خو د بې حیایۍ کارونه مخنیوي پکار دی. دا زنانه د بې ځایه بازارونو ته ځي راځي نه، په دې کې بې حیایي خورېږي. زنانه د هغه لباس واچي کوم چې پخوا پښتنو مسلمانانو اچو، پښتنه مسلمانه زنانه چې هغې کومه طریقه باندې ستر کو اقه ستر دې اوسو کي، دا اوس چې په کوم طرز باندې لارو کوڅو کې بازارونو کې ګرځي دا بې حیایي خورئ. دا به چېرې هم په زړه قراره نه شي کومه زنانه چې بازار کې په دې نوي لباس کې ګرځي چې د دې د وجې نه نور خلک غلطه طریقه زده کوي، نو دا به چرم خدای نه خوشحالي. لکه دنیا کې امن غواړي، د زړه اطمینان او تسلي غواړي، د الله حکمونه ومنه او په دې باندې عمل وکړه، زړه به دې مطمئن وي. ته به مطمئن وي دنیا کې هم او آخرت کې هم. نو د زړه اطمینان په څه راځي؟ الا بذکر الله تطمئن القلوب، ذکر خو یو ده الله یادول دي، او ذکر دویمه معنا قرآن دی. انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظين، وأي من قران نازل كر من به حفاظتكم. ذكر مراد قران، انه بذكر الله تطمئن القلوب، فده قران ما ندى الله مطمئن كي جزونا ذكر بمكي قرآن بموے پا قرآن با عمل کے نو قرآن بموے زان بپے پوئے عمل بپے کے خپل در دا عمل گران دے اسلامی حکومت سے اللہ اس پکم جے کرا ولی نو پا لکھ سات کی پتول ملک کی ویو شانت اسلامی نظام اسلامی احکام بجاری اللہ دے دا قرآن اسلامی نظام پا پاکستان کی خصوصا نور اسلامی وطنن کی عموما نافذ حکومت زور کے لوی نہ عوام غریبانان غواری کلی شکولی نہ اللہ حکم دے سر دا حکومت تعاون فکار رہے پیغمبر علیہ السلام دا اللہ نہ حکومت اسلامی خوش ہو اور اسلامی حکومت چلو لے اللہ نے دیا اسلامی حکومت راولی ففا زمانکی یو باچاو او هغه یو عالم له خپل زوی ورکوئ زما داسې عالم کا داسې عالم که ته د ټولې دنیا کې له ده مقابلې ورسوک وینه بس عالم یې که علم یې ورته وکړو بیا بادشاه مقابله جوړه کړه ټول ملک کې چیلنج ورکوئ چې زما زوی عالم شوی که څوک ورسره مناظره کوي علم چې ورسره خبرې اترې کوي نو ډېر زیات خلک را جمع شو سټیج جوړ شو او د بادشاه زوی او یو سړی ولا بل ساده غوندې را مخامخ شو وی زه ورسره خبرې کوم چې دواړه مخامخ شو وی ګونګې خبرې وکړو که نه زباني خبرې په ژبه خبرې وکړو بادشاه زوی ورته وی زه ګونګې خبره وکړه مقابله او مناظره ګونګه ده هغه ورته زه شروع که نه د بادشاه زوی ورته دا یوه ګوته انګوشت شهادت دا ګوته یې ورته یوه ونیوله نه هغه بل ساده چې هغه ورته دوه ګوتې مخامخ کړلې یو مسواک بله منځنۍ ګوته نو بیا ورته د بادشاه زوی دا پنځه ګوتې مخامخ کړې د الناس دا پنځه ګوتې نه هغه بل ساده سړی نه هغه دا بوټي داسې بند کړه څوکې جوړ کړه ورته لرې نه وخو په د بادشاه زوی اعلان وکړ ما پهله ورته وګټله نہ پلار ہوتے بادشاہ ہوتے منگم پہ پڑے ہو من کوئی نشو کہ تا سو گا سلو دس ہو گا سر پڑے گا تھا تاوان کوئی نشو تو بادشاہ ہوتے ماں ہوتا رہا مسوا کا گوتا چیونی والا ماں ہوتے چی اللہ یو رے وہ ادھر آسا دو گوتی ہونے کہ اللہ منے رسول بم وہ سر منے یہ کیا پنج گوتے میں ہوتا رہا چیونی والے کہ پنج بنا دے اسلام حق رہا وی ته دا سوک جرا موٹے بند کر وی چه دا حکومت سوک و سرنی دا چاپلار با پی عملو چی نا قرآن موجود دے اسلامی نظام شتا خو اللہ دا اسلامی حکومت را ونی چه دا اسلامی حکومت دا سوک و سرنی ار سرے پا سملار روان دے اور چه حکومت و سر مخالف روانی دے اسلامی حکومت اسلامی نظام شر کرے اللہ دا اسلامی نظام را ونی ان الذين يحبون بشك اغفلك يحبون تقوخي ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا سبي حيائق ورش أغي خلق كتيمان داري مدردك ورون كنفار عذاب أليم دردناك عذاب دي في الدنيا ودنياك والآخرة أو فأخرتك والله يعلم وأنتم لا تعلمون الله فويجي وتاسون فويجي ولولا فضل الله عليكم كثيرين فضل الله عليكم فتا سبحانه ورحمته او رحمة الله دربان نوي لولو عذاب براغل الناس نابود بوي خو الله پاک بچ ملے وان الله رؤوف الرحيم او بيشك الله پاک رؤوف الرحيم مهربان دے اور رحم والا دے سبحان ربك رب العزة عما يشركون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين